dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rekonstrukcja rządu, jutro albo w piątek, wtedy prezydent ma czas na zaprzysiężenie nowych ministrów. Premier teraz jest w Gdańsku, tam na obchodach rocznicy pielgrzymki papieża Polaka mówił, że stworzył on nową przestrzeń myślenia dla pragnień o wolności i demokracji. Sprawdzimy też nastroje w kadrze do lat 20 po odpadnięciu z piłkarskich mistrzostw świata. Jutro albo w piątek może dojść do rekonstrukcji rządu, poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W czasie konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim dodał on, że we wtorek i w piątek Andrzej Duda ma w kalendarzu zarezerwowany czas na zaprzysiężenie nowych ministrów, ale wniosek o rekonstrukcję rządu nie wpłynął jeszcze do Pałacu Prezydenckiego. Jutro prezydent Andrzej Duda leci do Brukseli, ma spotkać się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim był Wojciech Cegielski, witaj. Dzień dobry. Co jest celem wizyty prezydenta w siedzibie sojuszu? Ta wizyta nie była wcześniej zapowiadana, stąd wniosek, że była ona organizowana w ostatnich dniach. A wszystko dlatego, że w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda ma polecieć do Waszyngtonu, spotkać się z Donaldem Trumpem, amerykańskim prezydentem. I tam w czasie tego spotkania mają zostać ogłoszone szczegóły zwiększonej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Co to dokładnie oznacza, ta zwiększona obecność, tego na razie nie wiadomo, czy będą to dodatkowi żołnierze, czy będzie to mało prawdopodobny już teraz scenariusz stałej bazy amerykańskiej, czy może przystąpienie Polski do programu i zarazem kupienie nowych myśliwców F-35. To na razie spekulacje. Wiemy, że prezydenci w Stanach Zjednoczonych mają podpisać specjalne dokumenty, a jutro, jak zapowiadał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, prezydent ma polecieć właśnie do Brukseli, żeby to, o czym ma mówić w Stanach, przedyskutować jeszcze z sekretarzem generalnym NATO. Zanim prezydent podejmie decyzję ostateczną, obaj prezydenci, bo to planowane jest rzeczywiście, że obaj prezydenci złożą podpis swój na dokumencie, który będzie politycznie bardzo znaczącym i wiążącym. Pan prezydent chce tę sprawę także przedyskutować z sojusznikami w kwaterze głównej NATO, więc to jest taki gest, który także jest uzgodniony ze stroną amerykańską oczywiście. Oczywiście spotkanie z kolei z prezydentem Donaldem Trumpem, które będzie tutaj kluczowe, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Amerykanie zwiększą tutaj w Polsce obecność wojskową. To spotkanie zaplanowane jest na przyszłą środę, na 12 czerwca. A relacjonował Wojciech Cegielski. Papież obudził w Polakach solidarność. Tak premier Mateusz Morawiecki mówił w Gdańsku podczas obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Szef rządu mówił, że dzieło Ojca Świętego stworzyło nową przestrzeń myślenia dla pragnień o wolności i demokracji. Dzięki niemu mogliśmy przeżywać tamte dni, ale przyniósł też do Polski coś wyjątkowego w tamtych latach. Latach wielkich, głębokich podziałów, bo trzeba sobie tak przecież powiedzieć, że byli oni i byliśmy my. Ale jednak papież przyniósł wówczas ziarno porozumienia. Ojciec Święty był ojcem porozumienia, porozumienia między Polakami. Uroczystości z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w ojczyźnie zorganizowała Solidarność. W ramach obchodów tytuł Człowieka Roku Tygodnika Solidarność otrzymał ksiądz prałat Ludwik Kowalski, proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. Dziewięciodniowa pielgrzymka papieża zmieniła bieg historii. Tak o rocznicę napisał z kolei w oświadczeniu prezydent USA Donald Trump. Wyraził przekonanie, że homilia papieża podczas mszy świętej w Warszawie stanowiła mocne przesłanie nadziei, nie tylko dla Polaków, ale dla ludzi na całym świecie. Trump pamiętał o wystąpieniu Jana Pawła II, choć nie jest katolikiem. Zwracał uwagę w Trójce metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Potrafił uczciwie spojrzeć na naszą niedawną, chociaż już 40 lat trwającą przeszłość i historię. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w Europie, kiedy celowo wycina się chrześcijańskie korzenie z naszej świadomości, to właściwie dziwiłbym się nawet, gdyby współcześni przywódcy europejscy do tego wydarzenia nawiązali. A podczas pierwszej podróży do ojczyzny papież Polak odwiedził 8 miast, w tym Warszawę, Kraków i rodzinne Wadowice. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Było czuć dobrą atmosferę. Każdy chciał zajść jak najdalej. Tak po odpadnięciu Polski z piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 mówi reprezentacyjny obrońca Jakub Bednarczyk. Nasi w 1/8 finału przegrali w Gdyni z Włochami 0-1.

Dzień dobry, witam Państwa. 9 już minut po południu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wypłatę 500 zł specjalnego dodatku osobom niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia. Chodzi o osoby całkowicie niezdolne do pracy, które nie mogą prowadzić życia samodzielnie. Zdaniem premiera te osoby są pozbawione dodatków w obecnym systemie opieki i 500+ dla niepełnosprawnych miałoby to im wynagrodzić. Jest jednak warunek, który należy spełnić, a mianowicie pieniądze otrzymają te osoby, które nie mają orzeczonej renty z tytułu niepełnosprawności lub nie pobierają emerytury. 500 zł byłby dodatkiem stałym, wypłacanym co miesiąc, ma funkcjonować od września, zatem projekt ma zostać zaprezentowany w czerwcu, a w lipcu trafi prawdopodobnie do Sejmu. Obliczono, że świadczenie ma kosztować budżet w granicach 3 miliardów złotych rocznie. Źródłem finansowania ma być po części Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a po części wpływy z nowego podatku od sprzedaży detalicznej. Jak pamiętamy, po decyzji Sądu Unii Europejskiej korzystnej dla rządu, taki podatek dotyczący sklepów o wielkiej powierzchni będzie w Polsce wprowadzony w przyszłym roku. Według prognoz wpływy z tego podatku do budżetu mogą sięgnąć 1,7 mld rocznie. Niedawno, tuż przed wyborami, niepełnosprawni wraz z opiekunami protestowali przed Pałacem Prezydenckim. Uważają, że propozycja rządu jest niejasna i mało konkretna. A dziś pytanie, czy w imię solidarności społecznej powinniśmy wspierać finansowo osoby niepełnosprawne. Już teraz czekamy na Państwa komentarze, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pani posłanka Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Witam panią, pani poseł, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora, witam słuchacza. Uściśnijmy, aby to było jasne. 500 zł co miesiąc ma dotyczyć osób niepełnosprawnych, całkowicie niezdolnych do pracy, ale takich, które nie mają orzeczonej renty z tytułu niepełnosprawności lub nie mają emerytury. Rozumiem, że posiadanie renty socjalnej nie jest przeszkodą, by dodatek otrzymywać, prawda? No właśnie trudno zrozumieć to sformułowanie, bo renta socjalna też jest rentą, tak? Więc rozumiem, że to oświadczenie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie osób na rencie socjalnej, bo tak naprawdę nie jest jasno zapisane. I czekamy na projekt ustawy, no bo co do nawet liczb podawanych w uzasadnieniu, też jakoś to się nie do końca klaruje. Tak zrozumiałem. Chciałem dzisiaj zaprosić kogoś z kancelarii premiera, ale niestety nie udało się. Natomiast tak zrozumiałem z wypowiedzi z ubiegłego tygodnia pani rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej, że dotyczy to osób całkowicie, jak mówiliśmy, niezdolnych do pracy, które oprócz renty socjalnej nie mają innych stałych źródeł utrzymania, takich jak na przykład świadczenie emerytalne czy renta z tytułu niezdolności do pracy. Wiadomo, że prace legislacyjne rozpoczną się na dniach, po to by wypłaty zaczęły funkcjonować we wrześniu. Pewnie nie bez znaczenia jest termin wyboru do parlamentu, które być może, decyzji prezydenta jeszcze nie znamy, odbędą się u nas 13 października. Znaczy ja bardzo ubolewam nad tym, że sytuacja osób niepełnosprawnych, problemy osób niepełnosprawnych czy jakieś kompleksowe świadczenie im pomocy, jakoś to się zbiega tak, że traktowane jest jako przedmiot walki politycznej. Przez to mamy niestety bardzo wiele podziałów w środowisku osób niepełnosprawnych. Mamy świadczenia, które są dawane wyrywkowo i nie zawsze trafiają do tych dokładnie, co powinny trafić. Nie mamy uporządkowanego systemu orzekania. Pan redaktor powiedział o tym, że to ma być świadczenie, które trafi do osób, które mają rentę socjalną. Nie bardzo rozumiem, jakie potrzeby mniejsze ma osoba, której niepełnosprawność powstała po 16 roku życia, na przykład w wyniku jakiegoś wypadku, jest całkowicie zależna i w żaden sposób nie może podjąć pracy, ale wtedy w takim wypadku na przykład nie nabyła praw w ogóle do żadnej renty i nie nabyła również praw do renty socjalnej, ponieważ ona, renta socjalna należy się w momencie, kiedy osoba jest niepełnosprawna od urodzenia, czyli niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia. Więc dlatego mówię o tym przykładzie, że ta sytuacja i dokładnie sytuacja osób niepełnosprawnych związana z tym, jak są orzekane te osoby niepełnosprawne, jest nieuregulowana i rząd od początku zapowiadał regulacje i reformę, co jest absolutną podstawą systemu orzekania, żebyśmy właśnie wiedzieli, jak te mieli świadczenia do kogo będą kierowane. Przejrzystą, prawda? Dokładnie. A wspomniała pani o takim instrumentalnym traktowaniu, zresztą nie tylko osób niepełnosprawnych, różnych grup zawodowych. grupowych, czy też grup roszczeniowych, oczekujących, no ale to taki standard. No, nie ma pani wrażenia, że przez polityków i jednych, i drugich, przez wszystkich, tak te grupy, również niepełnosprawni, są traktowani. Po prostu czasem mogą się przydać, by pokazać, jak źle są traktowani, albo odwrotnie, jak wiele politycy dla nich robią. No bo panie redaktorze, to co teraz pan powiedział, to jest po prostu definicja najgorszego rodzaju cynizmu, wobec szczególnie dotykającego, mówimy tu o osobach niepełnosprawnych, czyli takich osobach, które jako społeczeństwo solidarne powinniśmy mówić raczej z troską i z potrzebą cały czas, a nie jako przedmiot walki politycznej. No ale niestety rzeczywiście tak jest. Ja z osobami niepełnosprawnymi zajmowałam się ponad 20 lat swojej pracy zawodowej z różnych poziomów. Sama byłam pracodawcą, sama byłam osobą, która prowadziła placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych i powiem szczerze, że rzeczywiście to, co pan powiedział, to jest niestety bardzo często taki przedmiot, że wtedy sobie o osobach niepełnosprawnych politycy przypominają, ale ponieważ nie są w stanie, zdolni przeprowadzić poważnej reformy i adresować pomoc osobom niepełnosprawnym tak, jak ona jest potrzebna, czyli osoby niepełnosprawne to nie jest jeden worek, to są różne potrzeby i trzeba zreformować system różnych form wsparcia, które umożliwią osobom funkcjonowanie w naszym społeczeństwie. Może pani poseł nie jest aż tak źle, bo podejrzewam, że mamy wielu polityków, którzy byliby zdolni, aby dokonać takiego przeglądu, takiego rachunku i na przykład ten system cały ogarnąć, tyle że wolą tego nie tykać z prostego względu, że to może się skończyć wnioskiem, że potrzeba jeszcze więcej pieniędzy. Przypomnę, że tylko dla tych 500 tysięcy, co ma w planach rząd, musimy przeznaczyć 3 miliardy złotych z budżetu. No ale to my mówimy o jakiejś jednej formie wsparcia. My mówimy o wsparciu takiej bezpośredniej, tak, gdzie rzeczywiście w gospodarstwach domowych znajdą się pieniądze na podstawowe potrzeby i słusznie, dlatego że osoba całkowicie niezdolna do pracy, osoba zależna od innej osoby, no wymaga olbrzymich nakładów na leczenie, na żywienie, na wszystko, co jest po prostu potrzebne i ona sobie po prostu sama na to nie zarobi, ale to nie wynika z tego, że trzeba cały czas dosypywać pieniędzy i dawać określonym, wybranym grupom, tylko wynika bardzo często też z tego, że te pieniądze gdzieś w tym systemie funkcjonują, ale one nie są do końca efektywnie wydawane. My mówimy teraz o 500 tysiącach, no to ta liczba w obecnym systemie w ogóle mi się nie spina, bo tak 500 tysięcy to nie są osoby, to jest nie wszystkie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czyli takie, które zostały orzeczone jako całkowicie niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Bo takich osób mamy prawie milion. Więc jest pytanie, czy tu będzie jakiś dodatkowy forma selekcji, przepraszam za słowo, ale czy jakiś sposób wybierania tych osób, które otrzymają to świadczenie z tej grupy. No i teraz rodzi się pytanie o konstytucyjność, tak? Czy możemy pozwolić na to, żeby jedno świadczenie kierować do tej samej skategoryzowanej grupy o tych samych potrzebach i problemach wybiórczo. Więc dlatego mówię o uporządkowaniu i pan nawiązał do sposobu uprawiania polityki, ponieważ marzy mi się kiedykolwiek taka polityka w Polsce, że będziemy się sprzeczać na różne drogi i sposoby rozwiązywania problemów, ale będziemy usiadać i definiować cel i będziemy po prostu szukać rozwiązań i mówić o problemie. Wtedy pójdziemy naprzód, a takie uprawianie polityki na poszczególnych grupach, no po prostu jest dramatem dla każdej grupy, dla każdej. Tak, i o problemach najczęściej będziemy dyskutować tuż przed wyborami, bo zapewne wiele grup zawodowych, wiele grup społecznych, oczekujących bądź żądających, uaktywni się, jak wiadomo, we wrześniu czy na początku października, to tradycyjnie, no bo przed wyborami taki dobry moment na wywieranie presji na rządzących. No to i taki sposób podchodzenia do właśnie rozwiązywania problemu jest po prostu psuciem państwa, notorycznym psuciem państwa i złym gospodarowaniem naszymi środkami, bo przecież wszyscy składamy się do wspólnego budżetu, bo to jest właśnie traktowanie tego jako w pewien sposób, nie wiem, uciszanie albo kupowanie, albo na przykład jakiejś tam określonej grupy, a nie kompleksowe rozwiązywanie problemów. Przez to będą zawsze inne grupy, które będą poszkodowane, zawsze będzie niedoszacowanie pewnych potrzeb i zawsze będą te pieniądze gdzieś trafiać nie do końca tam, gdzie powinny trafiać. No to... To jest właśnie dramat polskiej polityki. Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz 15, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. Dziś pytanie, czy w imię solidarności społecznej powinniśmy wspierać finansowo osoby niepełnosprawne. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Strona internetowa, jak zwykle do państwa dyspozycji, tam sonda, pan Janusz na antenie, witam. Dzień dobry, halo. Kłaniam się. Kłaniam się panu. Kłaniam się. Czytam ze strony pytanie, czy rząd powinien wspierać finansowo osoby niepełnosprawne. Po pierwsze, nie rząd, tylko społeczeństwo, czyli my. Po drugie, nie wspierać, ale tylko rozdać szansę. Panie Januszu... Po trzecie, nie osoby niepełnosprawne, tylko obywateli. A po czwarte, pan pozwoli, jak słyszę pana Morawieckiego, tak jak słyszał Radio Erewań, które mówi, że na Placu Czerwonym rozdają samochody, więc nie rozdają, tylko kradną, nie samochody, tylko rowery, bo kolejne programy rządu, zajawkowo ogłaszane, później okazują się czymś zupełnie odwrotnym. Tyle, tak że... na przykład ostatnio, kiedy ogłoszono program skupu butelek. No tak. Przed wyborami i nie wiemy nadal, co z tego wynika. Temat, w tej sytuacji temat, również temat nierozwiązywalny i zawieszony. Ja tylko sprostuję, panie Januszu, bo ja w pytaniu nie pytam o rząd. Pytam o nas właśnie wszystkich, bo rząd nie ma pieniędzy. To my te pieniądze dostarczamy. Zatem pytanie brzmi, czy w imię solidarności społecznej powinniśmy wspierać finansowo osoby niepełnosprawne. Pani Krystyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Więc po pierwsze, uważam, że pytanie... Troszkę bliżej mikrofonu, troszkę, pani Krystyno. Dobrze. Uważam, że pytanie trochę jest niefortunnie sformułowane, bo czy... To absolutnie jest poza kwestią, tylko w jaki sposób życie niepełnosprawnych w naszym kraju jest, lekko mówiąc, tak, nieprzyjemne. Natomiast myślę, że powinno się zapytać, czy chcemy jako społeczeństwo właśnie, a nie jako rząd, wspierać dodatek na krowy i na świnki, tak? Mhm. No to jest zasadne pytanie. Bo jako demokratyczny i wysoko rozwinięty kraj absolutnie to jest poza dyskusją. Pan Mikołaj podobnie uważa, państwo powinno utrzymywać niepełnosprawnych. Ludzie opiekujący się niepełnosprawnymi powinni otrzymywać od państwa godną pensję, tak zwyczajnie w imię praw człowieka, w imię cywilizacji. Stać nas na to. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ciężko podejmować ten temat bez emocji, ponieważ jestem ojcem dwóch niepełnosprawnych, w tej chwili już mężczyzn. Powiem panu tak, nie chcę się powtarzać, bo często już eksperci wypowiadali się na ten temat, że sposób dystrybucji tych pieniędzy jest strasznie kosztowny. Wszystkie 500 plus i inne, tym podobne. Mieszkałem przez pewien czas w Wielkiej Brytanii. Dlaczego kosztowny, panie Piotrze? Bo te wypłaty, ten system trzeba obsłużyć, tak? Chodzi o dystrybucję tych środków, tak. No, fachowcy już wypowiadali się na ten temat u pana. Mieszkaliśmy przez jakiś czas w Wielkiej Brytanii, dawno temu. Dzieci były jeszcze wtedy dziećmi. I bardzo proste rozwiązanie. Wszystkie koszty leczenia, rehabilitacji, wszystkie dodatki są odejmowane od podatków. To jest bardzo prosty, tani proces, szczególnie, że ciągle się mówi, że my jesteśmy biednym krajem, więc tym bardziej powinniśmy oszczędzać. Mhm. Wie pan, moje dzieci dzięki Bogu i ciężkiej pracy są samodzielni, świetnie sobie radzą, natomiast ja nigdy nic nie dostałem od państwa. Całe szczęście, że stać nas było na rehabilitację, na leczenie, na lekarstwa. Synowie pracują? Pracują, uczą się podyplomowo, studiują. Jesteśmy zachwyceni, natomiast to była ciężka, trudna praca i nikt nam nigdy nie pomógł. Niewolnik. Karta dla niepełnosprawnych do samochodu, takie drobiazgi dostaliśmy. Niewolnik, słuchacz tak podpisany, jak zwykle napisał, komentuje: różnica między solidarnością a solidarnością społeczną jest taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Solidaryzować powinniśmy się my, z własnej woli i potrzeby, za własne pieniądze i z tymi, z którymi sami uważamy. Kiedy rząd wspiera, to odbiera nam środki pod przymusem, marnotrawi, kierując tam, gdzie nie trzeba, oraz wydając na administrację. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Odpowiadając na pytanie, oczywiście tak. Natomiast jedna kwestia. Moim zdaniem rząd, gospodarując naszymi pieniędzmi, powinien pomagać tym, którzy potrzebują pomocy, i promować tych, którzy chcą pracować i są przedsiębiorcy. Natomiast robi totalnie odwrotnie moim zdaniem, ponieważ ludzie niepełnosprawni są zapomniani, a przedsiębiorcy, w tym ja prowadzący działalność gospodarczą, no mają multum opłat i mi na przykład powinno się opłacać zatrudnić pracownika, a w rzeczywistości mi się po prostu nie opłaca. I skoro stać nas na programy typu 500+, to powinno nas stać w pierwszej kolejności przed programem 500+, na pomoc właśnie niepełnosprawnym. 25 minut po południu. Czy w imię Solidarności powinniśmy wspierać finansowo osoby niepełnosprawne? 7 trójek na początku 22. Przemysław Żydok, prezes zarządu Fundacji Aktywizacja. Problem, jaki jest z tą propozycją, to jest to, że ona jest niedookreślona i tak akcentują też środowiska, że jakby te kryteria, które są na razie włożone do publicznej wiadomości, one jeszcze nie określają, jak duża to będzie grupa, jakie konkretnie będą kryteria. I dopiero tak naprawdę rzetelna ocena to będzie możliwa po tym, jak będzie rozwiązanie, o jaką grupę chodzi. Natomiast sama propozycja, to wydaje się odpowiedź na te społeczne protesty, chociażby z zeszłego roku, więc chyba to jest potrzebne. Pan Sebastian napisał, Solidarność według mnie powinna być dobrowolna. Gdy państwo zmusza nas do pomocy innym, to już nie jest Solidarność, ale socjalizm. Panie Wojciechu, dzień dobry, halo? Dzień dobry państwu. Dzień proszę dobry. Państwa, oczywiście odpowiadając na pytanie, trzeba powiedzieć, że państwo powinno opiekować się ludźmi najsłabszymi, a niepełnosprawni właśnie należą do tych grup najsłabszych. I dlatego Polska w 2012 roku, czyli już 7 lat temu, ratyfikowała konwencję ONZ-u o prawach osób niepełnosprawnych, ale do tej pory Polska nie respektuje postanowień tej konwencji. W tej konwencji jest zapisane wszystko, co trzeba zrobić precyzyjnie, żeby ludzie niepełnosprawni mogli żyć w warunkach cywilizowanych. A czego panie Wojciechu, czego nie wypełniamy? Nie wypełniamy, znaczy polskie no władze tak, tak. I to tak od góry do dołu, to znaczy od rządu i sądów przede wszystkim, dlatego że sądy, w orzecznictwie sądowym jest mnóstwo orzeczeń, które kwestionują w ogóle działanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, podczas gdy moc obowiązującą konwencji nadaje konstytucja polska. I Polska ratyfikowała tę konwencję, ale odmawia, od 7 lat odmawia ratyfikacji protokołu skargowego do tej konwencji, w związku z czym ludzie niepełnosprawni nie mogą się skarżyć do Komitetu Skargowego ONZ-u na to, że ta konwencja jest ignorowana przez władze polskie. Więc kończąc? Jeżeli pan premier zapowiedział taki program 500+ dla osób niepełnosprawnych i od razu powiedział, że to będzie finansowane z tego Funduszu Solidarności, to jest nieporozumienie, dlatego że osoby niepełnosprawne tak samo jak wszyscy inni obywatele albo w znacznie większym stopniu płacą podatki do budżetu. Na przykład za sprzęt rehabilitacyjny, na przykład za paliwo do samochodów inwalidzkich, którego zużywają znacznie więcej niż ludzie pełnosprawni, ponieważ nie mogą korzystać z dotowanej przez budżety lokalne i subwencjonowanej przez budżet centralny komunikacji publicznej. Panie Wojciechu, kropkę postawmy. Bardzo dziękuję. Pan Waldemar napisał, nie mam żadnych wątpliwości, że państwo powinno obejmować opieką osoby niepełnosprawne, ale uczciwość wobec prawdziwie niepełnosprawnych i wszystkich podatników wymaga, aby pomoc była uczciwie kwalifikowana. Pan Dariusz, panie Dariuszu, dzień dobry, halo? Dzień dobry, ja chyba mogę się przyłączyć do większości wypowiedzi. Jak najbardziej jestem za pomaganiem, ale właśnie tym naprawdę potrzebującym. Na pewno istnieje jakaś szara strefa pseudorencistów, pseudoemerytów i pseudo niepełnosprawnych i moim zdaniem należałoby to naprawdę jakoś skontrolować lepiej, spojrzeć na ręce komisjom, które przyznają takie świadczenia, bo niepełnosprawni tak naprawdę na tym wieś tracą. Wydaje mi się, że można byłoby dużo pieniędzy oszczędzić na, tak jak mówię, pseudo-rencistach tak zwanych, którzy dostają pieniądze za nic. Ja osobiście znam młodych ludzi zdrowych, rencistów, którzy pobierają jakieś renty. Którzy po prostu naciągają inne. Nas, tak, naciągają cały system. I uważam, że to jest wielka niesprawiedliwość. Pan Jarosław, jeszcze jedno zdanie? Dziękującym. Dziękuję. Pan Jarosław napisał, by przekazywanie pieniędzy oczywiście jest potrzebne, żeby niepełnosprawni mogli godnie żyć. Natomiast co z tego, skoro bariery na przykład architektoniczne naszych miast uniemożliwiają udział w życiu społecznym? Pan Zbigniew jeszcze. Pani Zbigniewie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan, pytanie, czy należy pomagać, jest trochę banalne, bo chyba nie ma osoby, która powie, że nie należy pomagać. Pytanie jest drugie. W jaki sposób? Jak ja słyszę, że rząd chce pomagać, to się pytam, czy ktokolwiek ze składu rządu wyjął z własnego portfela pieniądze i dołożył do tego. Otóż tak jak ktoś już przedtem powiedział, tak, to nie rząd, to z naszych pieniędzy. Tak, to, no to wiadomo. Haniebne jest to, że takie tematy są poruszane bezpośrednio przed wyborami, bo jak sam pan zauważył, jest rzucone hasło o pomoc niepełnosprawnym. Mhm. Natomiast jak do tej pory nikt nie wie dokładnie, o co chodzi. Już jeszcze się nic nie zaczęło na tę debatę, już widać sprzeczności, a może w ten sposób, a może w ten sposób. Na dobrą sprawę, jak zwykle rząd wyjdzie cało z tego, bo znikoma część dostanie pieniądze. Jeszcze jeden temat taki, jeżeli tak bardzo chcą pomagać niepełnosprawnym, to mam takie pytanie. Dlaczego są przeciwko Owsiakowi, temu co Owsiak organizuje? Dlaczego przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zawsze są propagandy anty? Czy to w telewizji publicznej, czy w innych telewizjach, o których nie będą? To jest ciekawe. Jeśli taka pomoc jest naprawdę przez rząd oferowana. Dziękuję. Nikt nie ukrywa, panie Zbigniewie, wracając do pierwszego wątku pańskiej wypowiedzi, że to jest pomoc, która nie będzie kierowana do wszystkich niepełnosprawnych. Mówimy, o czym rozmawialiśmy z panią posłanką Ścigaj, o grupie 500 tysięcy niepełnosprawnych, którzy spełniają pewne kryteria. Pan Piotr, jeszcze krótko. Panie Piotrze, witam pana. Halo? Tak, króciutko. Dzień dobry. Wcześniejszy obciął, że tak powiem, moje wynurzenia tytułu. Aha. Trzeba najpierw weryfikację zrobić, komu się należy. To po pierwsze. Komu? Pomoc? Owszem, tak. Jestem opiekunem osoby niepełnosprawnej, Alzheimer i tak dalej. Mhm. Trzeba nie gotówką rządzić. Gotówką jest najprościej rządzić, czyjąś. Mhm. Trzeba, proszę bardzo, wrócić do tego, co było. Domy, przedszkola, szkoły. Nie żadne integracje, tylko konkretnie. Bierzemy 20 niepełnosprawnych, zapewniamy im edukację, rozrywkę, zajęcia i tym edukować, bo teraz nie mam serca w tym momencie, jeżeli ktoś powie niepełnosprawny. Co się stanie z osobą niepełnosprawną, jeżeli ja jako opiekun po prostu umrę? No co tak się stanie? Czy dostanie pieniądze i na co dostanie, jak nie wie, co to są pieniądze? Pan Piotr napisał, w moim mieście w Częstochowie władze chwalą się niskopodłogowymi tramwajami, autobusami, a tymczasem do wielu przystanków nadal prowadzą schody. To jak niepełnosprawny ma dojechać do pracy? 7 trójek, na początku 22, Beata Mirska, Piworowicz, prezes stowarzyszenia Damy Radę. W moim przekonaniu dodatek 500+ dla osób, które ukończyły 18 lat, a są osobami niepełnosprawnymi od zawsze nieomal, jest absolutnie wskazany. Każda forma wspierania osoby niepełnosprawnej budzi we mnie bardzo pozytywne odczucia. Uważam, że tam, gdzie jest chora osoba, pieniędzy nigdy nie jest dość. Także wielkie gratulacje dla ekipy rządzącej za to, że również o tej grupie ludzi pomyślała. Byle tak dalej. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani Iwona Hartwich, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry pani, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Świadczenie, które zapowiedział rząd, 500+ dla niepełnosprawnych, trafi do 500 000, jak powiedziałem, dorosłych osób niepełnosprawnych. Dlaczego powiedziała pani, że jest to propozycja niejasna i mało konkretna? W dalszym ciągu, jeszcze raz witam serdecznie państwa i pana. Witamy. W dalszym ciągu ta propozycja jest bardzo mało konkretna, dlatego że z uwagą śledzimy poczynania rządu i ostatnio wypowiedzi pana Karczewskiego, który powiedział, że pieniądze być może będą na jesieni albo po nowym roku, takie padły słowa, a ostatnio pan Dworczyk powiedział, że jeszcze musimy poczekać, więc no dlatego mówimy, że to są jakby propozycje mało krealowe, nie ma projektu ustawy. Nie tak ma. Naprawdę dzisiaj nikt nie potrafi powiedzieć z rządu, kiedy te pieniądze będą należały się osobie niepełnosprawnej. Panie redaktorze, to jest my prawda, 40 ale dni, tylko panie redaktorze, chcę to skomentować, my 40 że... dni, mhm. nie, pan poczeka, my 40 Czekam. Dni błagaliśmy o pomoc Właściwie byliśmy językiem naszych dzieci, które błagały o 500 zł na życie. Tuż przed wyborami okazuje się, że rząd rzekomo znalazł te środki, ale tych środków w dalszym ciągu namacalnie nie ma. I powiem panu jeszcze coś. Jesteśmy krajem 38-milionowym. Od dawna wszystkie osoby zdrowe składają się na to, żeby tym osobom, które najbardziej są w potrzebie, które mają głodową rentę dzisiaj, 935 zł, żeby pomóc. Więc, proszę powiedzieć, może pan wie, gdzie jest projekt ustawy? Kiedy te pieniądze trafią do renty? Nie jestem chyba najlepszą osobą do tłumaczenia działań rządu. A sama strona rządowa dzisiaj odmówiła mi udziału w audycji. Mm-hmm. Niemniej, ma pani rację, projektu na razie nie ma. Przewidziany jest na czerwiec, przynajmniej obietnice, takie są. Redaktorze. Takie są. O, wie pani, wybory idą, także... Wie pan co, no nie jestem naiwniarą. Pewien przyspieszacz decyzyjny jest. Zapowiedzi są takie, że w czerwcu dokończę, jeśli pani pozwoli, w czerwcu projekt ustawy. Prawdopodobnie, choć rzeczywiście konkretów nie ma, ma to działać od września. Mówi pani, że rząd rzekomo znalazł pieniądze. Otóż rzeczywiście znalazł, dostał dość przypadkiem, bo chyba na to nie liczył, a mianowicie wygrał istotny spór z Komisją Europejską o sprawę podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Panie redaktorze, tymi pieniędzmi pan może dysponować. Jeszcze jedną rzecz. Bardzo proszę. Niech pan posłucha. Więc wrócę jeszcze raz do protestów w Sejmie przez 40 dni w ubiegłym roku, do zamkniętych drzwi, nie osobom niepełnosprawnym, do zamkniętych toalet, do zamkniętych osób, do zamkniętych wind. Proszę pana, i do tego, jak zostaliśmy mocno upokorzeni. Bardzo dobrze, niech w końcu ten rząd da te 500 zł tym osobom najbardziej zależnym i najbardziej potrzebującym, które są orzeczeni w stopniu znacznym i są chorzy od urodzenia. Ale na Boga, nie ma tej projektu i wciąż jest mówione jutro, pojutrze, a może w przyszłym roku, a może za 2 lata. Renta socjalna, nie można, panie redaktorze. Renta socjalna w tej chwili w jakiej jest wysokości? 935 zł i my absolutnie postulujemy, żeby te 500 zł było dołożone do renty socjalnej. Nie wyobrażamy sobie, żeby osoby z zespołem Downa, osoby upośledzone na wózkach, wypełniały jakieś wnioski z MOPS-u, żeby to był zasiłek, bo to będzie kolejne upokorzenie tej osoby niepełnosprawnej. Rozumiem, że tutaj tu akurat... 40 dni, panie redaktorze, my pokazaliśmy, że trzeba tym osobom, chcieliśmy pokazać troszeczkę, że trzeba tym... Bo my powinniśmy mówić tak, dajcie im 4000 zł, bo są dzisiaj bez asystentów, bez dofinansowań, żeby przebudować sobie na przykład łazienkę. Wózek rehabilitacyjny kosztuje 8000 zł. Oszukała nas pani minister Kopcińska i pani minister Rafalska, która dała nam ustawę, która miała rzekomo w naszych portfelach zaoszczędzić 520 zł. Do dzisiaj rodzice nie zaoszczędzili nawet 20. Płacą za pampersy. Panie redaktorze, u nas w kraju rodzice muszą kupować pampersy w każdym kraju w Unii Europejskiej. Wracając, jeśli pani pozwoli, do dodatku, jeśli dobrze zrozumiałem, choć oczywiście zobaczymy, co znajdzie się w konkretnej ustawie, ale te 500+ ma być dodatkiem do renty socjalnej, co da w sumie, proszę prostować, jeśli się mylę, w granicach 1450 zł, prawda? Nie, 1435 zł tak dokładnie. Jeżeli to będzie dołożone do renty socjalnej i taką rentę socjalną osoba niepełnosprawna otrzyma na konto bądź przyniesie listonosz, myślę, że to będzie w porządku do tych osób niepełnosprawnych i jeszcze ona musi być co roku z zapisem w tym projekcie ustawy, co roku waloryzowana. Waloryzacja. Tak. I mało tego, i dochodzenie co najmniej do najniższej krajowej, bo jeszcze raz wrócę do tych 4000, bo ktoś może sobie pomyśleć, Boże, co ta pani Harski chce? Nie, proszę pana, dlatego, że te osoby nie mają asystentów. I teraz jakby taka osoba miała 4000 zł, mogłaby sobie inaczej zrobić. Oni nie chcą asystentów, ale niech państwo zabezpieczy asystenta, który kosztuje 2000 zł. Mam nadzieję, że pan mnie zrozumiał teraz. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13:00. Dziękuję. Dziękuję. Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego Jakuba, także reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Czy ja dobrze pamiętam, że to pani Michalina? Halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Witam pani, kłaniam się pani. Proszę pana, ja jestem matką córki, która choruje od urodzenia, to znaczy po szczepionce, zaznaczam, po szczepionce, niech rusza tylko troszkę lewą ręką i umysł pracuje w 100%, nie mówi. Teraz się starałam o wózek, kosztuje właśnie, jak pani powiedziała, 8 000 wózek. I tak samo ma 935 zł, ja też mam tyle samo, renty bo ja socjalnej. Jestem na wcześniejszej emeryturze, więc też tyle mam. Mój mąż poszedł wcześniej na rentę ze względu solidarnościowego, został szczuczony wtedy, ale no i poszedł na rentę, ma 800 teraz złotych, 800 tam ileś, także mam jeszcze mniej niż my. Nie chodzi o to, że ile mamy, tylko chodzi o to, że córka moja nie potrzebuje pampersów, bo jest umysłowo sprawna. I tyle tylko, że pracuje troszkę lewą ręką i głową, no po prostu umysł pracuje normalnie, ale nie, to jej tylko szkodzi, że nie może nic wypowiedzieć. Każdy patrzy, jak na, mówi, jestem rośliną, bo ma, posługuje się językiem blisa, to tam kto wie, to są takie znaki i tym, jak coś nie możemy się dogadać, bo ja się dogaduję całkowicie, rodzina też, w ogóle jest leżąca. O, można powiedzieć. Pani Michalino, dziękuję pani za telefon. Pani Beata napisała, irytujące jest pisanie ustawy na kolanie, nieprzemyślane, bez konsultacji społecznych, co spowoduje z pewnością problemy w późniejszym czasie. Panie Krzysztof, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Tak, witam pana. Wspomniał pan, że konsultacje społeczne, tak, to jest jakby jeden element, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że w systemie jest kupa dziur i tak zwanych nieprawidłowości gdzieś zaszłych i tak dalej. Także ja bym osobiście proponował jako obywatel przede wszystkim analizę całego systemu. Krótko mówiąc, jakaś firma doradcza powinna przeanalizować, bo pewnie nasi politycy poprzedni czy obecni nie do końca potrafią przeanalizować sytuację w systemie, przeanalizować procesy, przeanalizować, komu się należy, komu nie należy, bo to jest też bardzo duże ten i wtedy znajdą się oszczędności. Z tych oszczędności bardzo można wtedy rozdać tym ludziom, a nie tak wszyscy tylko wymyślają dać nowe, dołożyć. Trzeba szukać oszczędności. Przede wszystkim analiza i spokojne przygotowanie reformy, nie na kolanie. Słusznie powiedziane, pan Marcin zauważa, że żaden poprzedni rząd nie dystrybuował podatków z powrotem do społeczeństwa w takiej formie, takiej wysokości jak 500+, 300+ i tak dalej. Poprzedni rząd brał również podatki i je podnosił. Pani Danuta, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam mamę pani niepełnosprawną ze znacznym stopniem niesprawności. W marcu za 6 paczek pampersów płaciłam 270 zł. W maju już 300 zł. Tak państwo pomaga osobom niepełnosprawnym. Naprzód od nich zabierze, a później niektórym coś rzuci. Dziękuję serdecznie. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witamy. Halo. A dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry panu. Dobrze się dodzwoniłem. Jestem osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności i całe życie pracuję. Mam 52 lata, cały czas pracuję i jestem zdziwiony mówieniem, że myśmy coś dostali, bo ja na przykład sam sobie rentę wypłacam, płacąc składki razem z pracodawcą, tak? 800 zł, 80 zł rząd daje, ale nie liczy tego, że mi ogranicza zarobki do 70%. Jeśli zarobię więcej, to stracę podstawę renty. Więc trzeba tutaj zrobić reformę, a nie mówić, że myśmy dajemy dla wszystkich i wie pan, no jest to nie w porządku. Ja jeżdżę na wózku, mam też znaczne. Jest, panie Rosławie, też tak uważam, że każde ograniczanie możliwości zarobkowania i karanie w związku z tym odbieraniem części zasiłku jest po prostu krzywdzące. No A tak wygląda, no poprzednie rządy nic nie zrobiły i te też tak populistycznie idą w tym kierunku, żeby tylko mówić, że dostaliśmy. Limity na wózki, na zaopatrzenie też tego nie jest zniesione, bo cenowe limity są, natomiast zabrany jest tylko czasowy. Jest dużo takich rzeczy, gdzie ja zdrowym osobom muszę moim znajomym tłumaczyć, że tak naprawdę myśmy nic nie uzyskali. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Jestem osobą, że tak powiem, niepełnosprawną. Zrezygnowałem całkowicie z zasiłku. Powiem szczerze, pracuję zawodowo cały czas. Tylko tak, jestem za tym, żeby państwo pomagało osobom niepełnosprawnym. Tylko jest jeszcze takie pytanie, czy to państwo pomaga akurat tym osobom, które są niepełnosprawne? Bo powiem panu tak, że są przypadki takie, że ludzie biorą, tak jak tutaj się odniosę do wcześniejszej rozmówczyni pani, że biorą renty socjalne i te renty socjalne są praktycznie dane tym osobom, chociaż one nie są niepełnosprawne, tak jak, że tak powiem, w pełni niepełnosprawne. Mogą pracować, mogą normalnie funkcjonować jak zdrowy człowiek, a biorą to niesłusznie. Wykorzystują te pieniądze, że tak powiem, na inne, że tak powiem, używki, alkohol i te sprawy. No mam sporo listów, muszę panu powiedzieć, tego typu. Zresztą bardzo, bardzo dziękuję, bo mnóstwo pisze dzisiaj słuchaczy dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami. Między innymi słuchaczka podpisana optymistka z niepełnosprawnością. Jestem przeciw, bo jak zwykle skorzystają niektóre mamusie, które nie chcą wypuścić dzieci do pracy, dorosłych dzieci. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma szans na pracę, osobom leżącym na przykład, z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, to oczywiście tak. Panie Ewo, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam przede wszystkim powiedzieć, że podziwiam panią Michalinę. To jest nadzwyczajne, co ona robi dla swojego dziecka i to jest... Przypomnijmy, jedna ze słuchaczy, która do nas dzwoniła przed chwilą, tak. Tak, i dla niej jest to normalne. I chciałam powiedzieć też również, wiadomo, trzeba ludziom pomagać. To jest w ogóle poza dyskusją, ale postawa pani Harcik jest straszna, bo ludzie, którzy ciężko pracowali 45 lat, niektórzy dostają dużo niższą emeryturę, a pani żąda. I to jest okropne. I mam wrażenie, że też troszeczkę trzeba spojrzeć na przyznawanie tych rent, ponieważ ja znam osobiście trzy osoby, które mają owóż te renty niepełnosprawnościowe i oni są naprawdę zdrowi, a mają po prostu znajomych w komisji. Mówimy o takiej rencie z tytułu niezdolności do pracy, do tak? Do pracy. Mhm. I te renty otrzymują już ponad 20 lat, pracując prywatnie. Czyli, także, czyli trzeba by się... niestety, jakkolwiek to by może okrutnie by nie zabrzmi, to by rację mają ci słuchacze, którzy mówią o pewnej weryfikacji, o pewnym poważnym przeglądzie. 7 trójek na początku 22, czy w imię Solidarności Społecznej powinniśmy wspierać finansowo osoby niepełnosprawne. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej. Bardzo często osoby mają gdzieś orzeczone, że są niezdolne do pracy, a nie zawsze tak jest w rzeczywistości. My w Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej prowadzimy mieszkania treningowe, w których pracujemy z osobami, które właśnie często mają takie orzeczenie, a w trakcie tej pracy okazuje się, że one chcą żyć normalnie, chcą pracować, chcą żyć aktywnie, a czasem nawet mając niesprawne ręce i nogi, marzą o tym, żeby nie musieć żyć z renty, tylko żeby móc normalnie pracować. Oczywiście są też ludzie, którzy rzeczywiście nie są w stanie pracować, nie będą w stanie nigdy się utrzymać i taka pomoc dla nich jest niezbędna, żeby mogli godnie i normalnie żyć. Ale w pierwszej kolejności my stawiamy na dużą niezależność, bo myślę, że taka niezależność i decydowanie o sobie to jest największa wartość człowieka. Pan Krzysztof komentuje: przyzwoitość nakazuje pomoc osobom słabszym, niepełnosprawnym, a słuchacz niewolnik wygląda na człowieka wyznającego czysty korwinizm, czyli minimum struktur państwowych. Pan Zygmunt jeszcze z nami. Panie Zygmuncie, dzień dobry. A dzień dobry. Dzień dobry. Jestem za tym, żeby pomagać osobom niepełnosprawnym, czy to będziemy nazywać rząd, czy my. A tak nawiązując do rzeczy, jak przekręcam nazwisko, to przepraszam, pani Hartwig bodajże. Pani Iwona Hartwig, tak. Tak, niech się przyzna, że mija się z prawdą, jak się to teraz ładnie mówi, chociaż inne słowo się ciśnie na ustach. A w którym momencie mija się z prawdą? Pampers, jestem osobą niepełnosprawna, jak wspomniałem, pampersy używam, dodatkowo pracuję zdalnie z domu, wszystko można zrobić, jak się chce. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, pampersy i nie tylko pampersy przysługują osobom niepełnosprawnym, także ta pani się bardzo mija z prawdą, jak zwykle zresztą. Także szczerze pozdrawiam, życzę miłego słuchania innym słuchaczom, a państwu miłego dnia. Do usłyszenia. Pani Jolanto, Dzień dobry, halo. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. No ja bardzo gratuluję temu panu, który przed chwilą dzwonił i sam sobie pampersa wymienia. To jest jedna rzecz, nie potrzebuje nikomu płacić za to, ani za inny cały szereg, całe mnóstwo codziennych czynności. Ale jeszcze chcę powiedzieć o tym, że nikt właściwie tutaj nie zwraca uwagi na ten tak zwany fundusz solidarnościowy. Jest ustawa na ten temat, ustawa o tym funduszu solidarnościowym. Ja nigdy nie słyszałam uzasadnienia, dlaczego pomoc dla osób niepełnosprawnych miałaby pochodzić właśnie ze specjalnego funduszu solidarnościowego, a nie z naszych podatków, które wszyscy płacimy. Nie wiem, dlaczego rodziny wielodzietne mają dostawać wsparcie z budżetu państwa, natomiast osoby niepełnosprawne mają być wydzielone, wysegregowane jako osobna, najniższa kasta i dopiero z jakiegoś specjalnego funduszu być dofinansowane. I jeszcze powiem, że w tej ustawie jest napisane, że żadna osoba niepełnosprawna bezpośrednio do rąk nie dostanie ani złotówki. Dlatego, projektu że te ustawy, pani Lanto, funduszu jeszcze nie ma, więc pani chyba się powołuje na zapowiedzi, a sposób finansowania będzie różny z różnych źródeł, o czym już wspominaliśmy. Krótko, pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam pana. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Żeby ukrócić kombinację, znam osobiście, którzy są od lat na rencie, a pracują, i to ciężko pracują, pełnosprawni, i tutaj, żeby ukrócić, to po prostu powinna być weryfikacja, czy się należy renta, czy nie, w innym rejonie po prostu. Jestem tego zdania. 11 minut, prawie 10 już do 13. Łukasz Korwin, prezes Fundacji Sprawni, Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Jestem absolutnie przekonany, że to jest krok w dobrym kierunku, dlatego że wszelka pomoc dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie pracować, jest po prostu niezbędna. Państwo polskie jest zobowiązane do tego, żeby się troszczyć o tych, którzy nie są w stanie sami zadbać o to, żeby utrzymać jakiś swój status materialny na takim minimalnym chociażby poziomie. A poza tym osoby niepełnosprawne z racji swojej niepełnosprawności mają jeszcze dodatkowe wydatki związane z rehabilitacją, związane z sposobem żywienia, z zapewnieniem opieki. To są duże wydatki i tu jeszcze daleko nam do tego, żeby osiągnąć jakiś zadowalający stan. Ponownie na antenie pani Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz 15, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam ponownie. Słyszymy się, i pani Iwona Hartwich, mama Jakuba Niepełnosprawnego, także reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Na pytanie, czy w imię Solidarności powinniśmy wspierać finansowo osoby niepełnosprawne. Zadziwiające te dzisiejsze wyniki sądy naszej. 23% na tak, 77% na nie. Pani Iwona Hartwich, ten dodatek 500+ był jednym z postulatów, jak pamiętamy, rodziców osób niepełnosprawnych, które w ubiegłym roku protestowały w Sejmie, osób prawda? Osób niepełnosprawnych, nie rodziców, osób. Rozumiem. I osób, i rodziców, bo protestowali również rodzice. Nie wierzę, i powiem panu, nie wierzę w pana sądę. Że 72% społeczeństwa jest 7. przeciwne. Dlatego, ja też przedstawiając, pan co? Ja panu coś powiem. Przedstawiając tę sądę, też się zawahałem. Mhm. Nie, wie pan co, nie wierzę w tę sądę państwa. Panu powiem dlaczego. Dlatego, że kiedy protestowaliśmy w ubiegłym roku i cały czas czujemy wsparcie społeczeństwa na każdym kroku, gdzie jesteśmy. Po prostu ludzie nie wierzą w to, że te osoby niepełnosprawne żyją za tak niegodne środki. Przeszło prawie 90% popierało ten protest. Prawie 90% popierało postulat 500 zł. Ale jeśli pani wysłuchała głosów, które znalazły się na antenie, to właściwie co do samej pomocy, idei pomocy, potrzeby, oczywistości pomocy, ludzie nie mieli wątpliwości. Sporo było jednak uwag dotyczących sposobu dystrybucji tych pieniędzy. Ja tak pomyślałem, że jednak ten protest państwa... Jest oszacowana grupa. Osoby, które najbardziej w Polsce dzisiaj są potrzebujące, to jest 280 tysięcy osób, które są chore od urodzenia i tak naprawdę otrzymują po 18 roku właśnie tą głodową, można powiedzieć, rentę socjalną. Czyli te 930 tysięcy i to są osoby, które muszą... 935 zł otrzymuje 935 złotych, 280 tysięcy osób. Jasne. Tak. I są to osoby, jak wiemy, trwale niezdolne do pracy, które tak. muszą przebywać pod opieką. Które do końca życia są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Znikoma ilość takich osób oczywiście może się usamodzielnić, my bardzo chcemy, tylko muszą mieć zapewnionego w Polsce asystenta. Na przykład na moim przykładzie, mogę powiedzieć mojego syna, asystenta 24 godziny na dobę. Jest z nami pani posłanka Agnieszka Ścigaj. Również i na to słuchacze zwracali uwagę, bo rzeczywiście to jest, no, ze względów oczywistych, państwa nie stać w tej chwili, czy też podatników, tak chyba lepiej, na realizację wszystkich oczekiwań, wszystkich potrzeb, wszystkich żądań. To zawsze jest dość paskudny wybór. Czy dodać niepełnosprawnym? Jeśli tak, to którym niepełnosprawnym? A może jednak nauczycielom? Może dać podwyżkę policjantom? Czy pracownikom opieki społecznej? Policjanci dostali podwyżkę, panie redaktorze. Pani posłanka, jeśli pani pozwoli, pani posłanka Agnieszka Ścigaj, bardzo proszę. Ja mnie naprawdę wysłuchałam tej audycji i bardzo pozytywnie nastawia podejście wszystkich słuchaczy, dlatego że bardzo racjonalnie odnosili się do tego, co ja wcześniej też powiedziałam, chociaż nie nawiązywali, ale właśnie do pierwszych podstaw uporządkowania. Wszyscy, ja sądzę, że wszyscy ludzie chcą pomagać, bo tak mamy w naturze. Mhm. Natomiast każdy się złości, jeżeli ta pomoc jest nietrafiona albo nadużywana. I o tym mówili słuchacze, bo wszyscy ciężko pracujemy, płacimy podatki. I jeżeli są wśród nas takie osoby, które wymagają absolutnie naszego wsparcia, ponieważ same nie są w stanie funkcjonować, to jako państwo solidarne, ta grupa nie jest duża. To jest grupa między 300 a 400 tysięcy. To są osoby, które nie potrafią pracować, nie są w stanie pracować, nawet przy pomocy jakiejkolwiek likwidowania bariery. I jesteśmy winni utrzymać na godnym poziomie życia ich i zapewnić im opiekę, czyli pensję dla opiekuna, bo jeżeli taka osoba nie będzie mieć opiekuna, to państwo za chwilę zapłaci za nią 5 tysięcy w domu pomocy społecznej, więc tutaj nawet ekonomia ma znaczenie. I dlatego im trzeba zapewnić godne życie. Natomiast w tej całej grupie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, powtarzam, są też takie osoby, które kiedyś na niepełnosprawność zrobiły sobie sposób życia, odeszły z zakładu pracy, załatwiły, przepraszam za kolokwializm, sobie stopień niepełnosprawności. Mało tego, pracują w różnych firmach ochroniarskich. Nie znam takich osób. Pracują również w firmach ochroniarskich. Pani Iwonko, ja proszę wysłuchać dobrze, co powiedziałam. Mówię o 400 tysiącach ludzi i nie mówię tylko i wyłącznie o osobach, których niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia, ponieważ są też takie osoby, które niestety straciły zdrowie, ich potrzeby się niczym nie różnią i wymagają również opieki, a stało się to po 16 roku życia. Iwona Hartwig, bardzo proszę. Ja bardzo dobrze rozumiem panią poseł Ścigaj, która tak naprawdę, dobrze, wie pan co, chodzi o to. Ostatnie zdanie, bo audycja nam się kończy. Chodzi o mentalność. Nie podoba mi się, jak politycy, tak jak pani Ścigaj, mówi, że należy się, że powinno się dać. Pytam się, co robili? Co robili? Dlaczego na przykład była taka sytuacja, że pan Kukiz na koniec protestu nas nie wspierał? Dlaczego nie zrobili żadnej ustawy? Ale to już, droga pani, temat na następne nasze spotkanie. Nie mogę. Niestety nie mogę. Bardzo przepraszam. Przepraszam, ale też nie, bo audycja nam się skończyła. Niemniej bardzo dziękuję. Szkoda, bo to jest... Mnóstwo czasu panią poświęciliśmy. Pozdrawiam. Iwonę Hartwich, Agnieszka Ścigaj. Miłego dnia. My, proszę państwa, spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Niesamowita promocja. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka lub piąty produkt nawet za złotówkę.